za jedyne 1790 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 czerwca, jest 14. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Potrącił dwie kobiety i uciekł. Trwają poszukiwania kierowcy w Nowogrodzie Bobrzańskim. 450. rocznica Unii Lubelskiej. Trwa wspólna sesja parlamentarna Polski i Litw. Proces negocjacji rozbrojeniowych z Koreą Północną zostanie wznowiony. To wynik spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Zielonogórska policja szuka kierowcy, który minionej nocy wjechał w dwie kobiety siedzące na skraju chodnika na Piaskowej w Nowogrodzie Bobrzańskim i uciekł, mówi podinspektor Małgorzata Barsk z policji w Zielonej Górze. Kobiety 39-letnia i 40-letnia siedziały na skraju chodnika, rozmawiając po spotkaniu towarzyskim. Znienacka wjechał w nie samochód osobowy. Prawdopodobnie był to srebrny Volkswagen. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia. Jedna z kobiet doznała poważnych obrażeń, przebywa nadal w szpitalu. Druga po opatrzeniu medycznym została zwolniona do domu. Policja zielonogórska poszukuje sprawcy tego wypadku i wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek wiadomości na ten temat, bardzo prosimy o kontakt. Kobieta, która trafiła do szpitala, ma złamaną miednicę, odmę płucną i krwiaka wątroby. Wspólna sesja parlamentarna Polski i Litwy jest kolejnym punktem obchodów 450. rocznicy Unii Lubelskiej. W uroczystościach w Lublinie biorą udział nie tylko przedstawiciele władz Polski, ale też innych krajów, które blisko 5 wieków temu współtworzyły Rzeczpospolitą. W Lublinie jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, powiedz, jakie są relacje obecnie między oba krajami? Kraje, które obecnie tworzą dawną Rzeczpospolitą, podkreślają, że znaczenie tego, co stało się w Lublinie 450 lat temu, jest bardzo ważne. Unia Lubelska połączyła na tyle mocno, że do dziś widać kulturową bliskość tych narodów. Tu w Lublinie przed chwilą zakończyła się wspólna sesja parlamentarna Polski i Litwy, ale jak mówią politycy, łączy nas nie tylko historia. Obecni w Lublinie chcą spotkać się jeszcze raz i przyjąć wspólne stanowisko w sprawie przywrócenia Rosji w prawach członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, mówi marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Wszyscy jesteśmy poruszeni tą sytuacją. Kraje, które goszczą na tych uroczystościach, przedstawiciele tych krajów myślą o tym, aby przygotować wspólną rezolucję, ale to akurat w Lublinie i podczas uroczystości jest bardzo trudne, ale rozmawialiśmy o zapowiedzi spotkań, bardzo szybkich spotkań. W Lublinie w Centrum Spotkania Kultur odbędzie się dziś także debata na temat dziedzictwa Unii Lubelskiej i rocznicowy koncert. O czym mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękuję. Proces negocjacji rozbrojeniowych z Koreą Północną zostanie wznowiony. To wynik spotkania przywódców Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Donald Trump odwiedził koreańską strefę zdemilitaryzowaną. Jako pierwszy w historii urzędujący prezydent USA przekroczył granicę Korei Północnej. O szczegółach Tomasz Sajewicz. Donald Trump powiedział po spotkaniu z Kim Jong-unem, że obydwie strony powołają grupy negocjacyjne. Rozmowy rozpoczną się w ciągu 2-3 tygodni. Zadaniem negocjatorów będzie przezwyciężenie impasu w rozmowach na temat denuklearyzacji Korei Północnej. To był bardzo dobry, historyczny dzień. Bardzo krótkie przygotowania. Nikt chyba się nie spodziewał takiego obrotu spraw. To wspaniałe, że wszyscy byliśmy w stanie zareagować na to w tak krótkim czasie. Amerykański prezydent przed rozmowami z Kim Jong-unem w jego towarzystwie przeszedł na północną stronę granicy koreańskiej. Potem przywódca Korei Północnej przeszedł na stronę południową. Spotkanie zostało zorganizowane w ciągu doby. Jego wynikiem jest wznowienie procesu negocjacji, który znalazł się w impasie po fiasku lutowego szczytu w Hanoi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Uczestników spotkania pozdrowił papież Franciszek, zwracając się do wiernych w Watykanie, powiedział, że był to dobry przykład kultury spotkania. Za nami inauguracja drugiej edycji Lato z Radiem Festiwal 2019. Wielka muzyczna trasa koncertowa Polskiego Radia rozpoczęła się w piątek w Zakopanem. Na scenie wystąpili lokalni artyści i największe polskie gwiazdy. Koncerty artystów cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Lider Chopin University Big Band Piotr Kostrzewa chwalił Polskie Radio za łączenie różnych gatunków muzycznych na jednym festiwalu. To, że myśmy się tu znaleźli, to właśnie jest ta Państwa idea, która nabiera kształtu realnego, czyli zapraszanie i folku, i world music, i popu, i jazzu właśnie. Uważam, że to jest znakomite, bo każdy tu znajdzie coś dla siebie. I tak naprawdę myślę, że nie wszyscy ludzie może znają, może słuchają te różne gatunki, a tu się przekonują, że może lubię jazz, albo może lubię muzykę folkową, albo world music. To jest też taka dydaktyczna strona tego festiwalu.

obok zła, nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszamy, gdy zamilknie zamków szczęk. Słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Umiemy żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. I troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam. Obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Jak na zamówienie. Nauczmy się żyć obok siebie. Do tego jest potrzebna grzeczność, uprzejmość, elegancja, dobre maniery, kultura osobista, prawda? Wszystko, co najważniejsze, myślę, że to jest z tej kategorii. No i to jest gentleman. Słyszeliśmy to przecież, pamiętamy. No i teraz... Kto takim... Myślałem o tym nawet niedługo, bo od razu przyszło mi do głowy. Kto mógłby być takim kimś ze świata radia? Oczywiście wiele jest takich osób, dam i dżentelmenów w tym świecie nadal, ale pomyślałem o tej szczególnej osobie i no to jest właśnie on. Posłuchajmy. Kozakiewicz już przygotowuje się. To jest szósty skok Władysława Kozakiewicza w konkursie. Na 5,35, na 5,50, 5,60, 5,65 i 5,70, a teraz 5,75. Ależ to jest wysoko, 5,75. Nigdy tak wysoko nie przeskoczył jeszcze Kozakiewicz w swojej wspaniałej karierze. Już idzie Kozakiewicz. Pierwszy skok. Już idzie w górę. Przeszedł, przeszedł. 5,75. Biało-czerwono w tamtym sektorze, najbliższym Kozakiewicza. Biało-czerwone flagi od pierwszych rzędów, aż tam pod górę, pod te lampy, które oświetlają całe boisko. 5,75. Złoty medal w Moskwie dla Polaka, Władysław Kozakiewicz. 5,75, nowy rekord Polski, rekord igrzysk, ale chyba będzie wyżej. bo rekord świata należy do Uvion i wynosi 5,77. Nie wierzę, nikt z nas nie wierzy, aby Władek Kozakiewicz tutaj skapitulował. Tak jest, już pali się 5,78. O 10 mm wyżej niż wynosi rekord świata Francuza Uvion. Już też rozbieg jest teraz, też zwolnił troszkę, a teraz przyspieszył, idzie w górę. Przeszedł! Rekord świata! 5,78! To Bogdan Tomaszewski. Oczywiście chciałoby się powiedzieć, ale może nie wszyscy wiedzą, dlatego przypomniałem ten fragment, to słynne wielkie wydarzenie. Ale też chcę o nim powiedzieć, bo to jest coś takiego. Może podam pewien przykład. Kiedyś chciałem bardzo zrozumieć, co to znaczy grać w golfa, bo wiem, że to jest piłeczka i kijek i się tę piłeczkę do dziurki trzeba tam jakoś wstukać. I oglądałem transmisję telewizyjną, wszystko było widać. I byli dwaj panowie, którzy tego golfa komentowali. Ja nadal nie wiem, co to znaczy, na czym to polega, jakie są przepisy i o co w tym w ogóle chodzi, bo oni tak bardzo byli pochłonięci swoim własnym światem, swoją, no rzeczywiście zdaje mi się, że niewątpliwą erudycją, że właściwie nie zwracali uwagi na to, że ktoś to tego ogląda i słucha i chce się po prostu dowiedzieć. Bogdan Tomaszewski robił to tak, że on nas zapraszał do tego świata, że myśmy wiedzieli i widzieli. Robił to z niezwykłą gracją, bym powiedział, z elegancją. Było słychać natychmiast po pierwszych słowach, że mu zależy na tym, żebyśmy my tam się znaleźli razem z nim, że on nas poprowadzi i nam pokaże. A nawet więcej, że on apeluje do naszego serca. I to jest gentleman. Pamiętamy pewnie, jak wyglądał. Słyszeliśmy, wspominamy, jak mówił. Jaka to jest niezwykła klasa. Fason. Takie słowo fason, być może już demodé. I dla mnie to jest archetyp kogoś takiego, takiego dżentelmena w świecie radia. Grzeczność, uprzejmość, elegancja, kultura osobista, dobre maniery. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali. I posłuchajmy jeszcze i takiej wypowiedzi, takiego wspomnienia Bogdana Tomaszewskiego, co z naszych radiowych archiwum pochodzi również. Był faworyt i po paru krokach w tłoku się wywrócił. Był najszybszy i uciekli mu, bo to było 800 metrów, on stracił 50 metrów. I ten znakomity biegacz gonił przez niespełna dwa okrążenia rywali, a tylko czterech wchodziło tam do półfinału. I on gonił, dogonił czwartego prawie i przegrał czwartym o centymetr. I nie wszedł. Wielki sportowiec, bo się potknął. I proszę pana, jak się zapalały te wyniki tego biegu i doszło do czwartego miejsca, bo ludzie, tłum 100 tysięcy ludzi nie byli jeszcze pewni, czy ten, którego dopingowali, bo wszyscy chcieli, żeby on dogonił, czy on był czwarty, czy był piąty. Jak się zapaliło czwarte nazwisko inne, to był jęk 100-tysięcznej międzynarodowej widowni. A kiedy się zapaliło piąte nazwisko tego bohatera, to było 10 czy 15 minut huragan braw podziękowanie. I to już w ogóle nie było ważne, czy on jest Amerykanin, czy on jest Polak, czy on jest Rosjanin, czy on jest Szwed i kto siedział na trybunach. Po prostu to było to, co jest najwspanialsze w sporcie. Nagle jest ważny postawa, dzielność. Mnie po prostu interesuje zachowanie. I to jest wystarczająco dużo w sporcie. Bogdan Tomaszewski raz jeszcze z audycji 30 na medalu. Huragan braw, podziękowanie, zachowanie, dzielność. Właśnie na to zwraca uwagę, prawda? Przecież można popatrzeć na świat różnie, widzieć różne rzeczy. W sporcie, tak samo jak w każdej innej dziedzinie naszej działalności ludzkiej, jest też wiele dziadostwa. A on akurat patrzył na to, co jest najpiękniejsze i co nas wciąga. Wciąga na tą jasną stronę mocy, tak bym powiedział. I to jest jeszcze może krok wyżej, poprzeczka wisi jeszcze wyżej a propos tego komentarza dotyczącego Kozakiewicza. Jeszcze wyżej niż grzeczność, uprzejmość, elegancja, kultura osobista i dobre maniery. No i to jest dla mnie archetyp i wzorzec. To może o tym porozmawiajmy, o tych wzorcach. To jak słyszymy, co mówił, jak mówił Bogdan Tomaszewski, to jest jak powiew bryzy, prawda? Jak ochłoda w tym upale. Więc może o tym porozmawiamy. Ja zapraszam Państwa 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I ta muzyka, którą dzisiaj przygotowałem, też jest z tego gatunku. you care to sit with me for a cup of English tea? Very twee, very me, any sunny morning. What a pleasure it would be, chatting so delightfully. Nanny bakes fairy cakes every Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses listen most attentively. Do you know the game croquet? Peradventure we might play. Very gay, hip hooray, any Sunday morning. Miles and miles of English garden stretching past the willow tree. Lines of hollyhocks and roses listen most attentively. As a rule, the church bells chime when it's almost supper time. Nanny bakes fairy cakes on a Sunday morning. Wszystko, co najważniejsze. Grzeczność, uprzejmość, elegancja, dobre maniery, kultura osobista, coś, co nas, to sprawia, że jednak jakoś nam bliżej siebie, jakoś dajemy radę w tym tłoku, w upale i w agresji jeszcze, no i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś pewien profesor, to chyba Jerzy Jedlicki, pamiętam wywiad z profesorem, który powiedział tak, no, zaczął od bardzo wysokiego C i się zreflektował, mówi, no cywilizacja miłości, no to chyba jest nierealne. No to może chociaż cywilizację szacunku byśmy zbudowali. No, nie wiem, czy to realne. Może, ale przynajmniej cywilizację grzeczności, cywilizację uprzejmości. To już by było nieźle. Czy tego się można nauczyć? No, mówimy czasem, no tak, no to się z mlekiem matki można wystać najwyżej, to się z domu wynosi i tak dalej. Ale może jednak trzeba się tego uczyć. No, tego tak bardzo brakuje, że może jakoś, no może, no posłuchajmy zresztą, co powie Zofia Jabłonowska-Ratajska, historyk, krytyk sztuki, tłumaczka, pięknie tłumaczyła Nerudę. Rozmawiała z nią Agnieszka Furtak-Bilnik. Kulturę osobistą można definiować czy rozpatrywać na dwóch poziomach. Pierwsze to jest pewien poziom życia, na którym chcielibyśmy być. Myślę o takim życiu duchowym, wysublimowanym, czy chcemy pozostać na poziomie takim czysto praktycznym, bez zwracania uwagi na wartości wyższe, na estetykę, na piękno. A druga, no to jest oczywiście ta najważniejsza, czyli nasz stosunek do drugiego człowieka. Tu oczywiście dobre wychowanie, wszystkie maniery, savoir vivre, to czego nas uczą, a raczej często na ogół teraz nie uczą, no ale warto zastanowić się nad korzeniami czy motywami tych dobrych manier, a na dnie tego leży właśnie to, żeby innym było z nami przyjemnie, żeby okazywać szacunek drugiemu człowiekowi, żeby go zauważać. Także myślę, że bez empatii, bez wrażliwości, to nawet wymusztrowany człowiek, który będzie wiedział, jakie skarpetki ma włożyć do garnituru, czy jaki kieliszek ma użyć do danego trunku, w trudnych sytuacjach no, może się okazać człowiekiem źle wychowanym, bo nie będzie miał tej wrażliwości na drugiego człowieka. Ale na pewno można to ćwiczyć. Empatię i wrażliwość też można ćwiczyć właśnie poprzez kulturę, sztukę, muzykę, literaturę. To wszystko, co nas uwrażliwia i czego brak w edukacji. Więc myślę, że taki przedmiot w szkołach polegający na nauce jakichś elementów savoir vivre by się bardzo przydał. Bo ostatnio zdarzyło mi się tyle razy zostać potrąconą na ulicy, czy nie odpowiedział ktoś na moje przywitanie, czy tego rodzaju w ogóle nieprzyjemne zachowania, że doszłam do wniosku, że chyba bardzo tego brak takich wzorców. Bo takie elementy tego wychowania, które można by włączyć do programu szkolnego, to po prostu, żeby się umieć właśnie witać, żeby się mijać na ulicy bez potrącania, rozmawiać bez przerywania, czy po prostu uśmiechać się do innych. I to jest kwestia ćwiczenia, bo oczywiście czym się nasiąknie, czego się nauczy, jakie wzorce się zobaczy, to tak się zachowuje. Na przykład pamiętam takie sytuacje historyczne, takie obecne we wspomnieniach, jak ten mundurek dobrego wychowania bardzo pomagała ludziom w wojennych sytuacjach, przez to, że umieli się trzymać lepiej, panować nad sobą, czy zmierzyć z trudnościami życia. Znam wspomnienia osób, które pozornie wychuchane, żyjące w bardzo dobrych warunkach, kiedy nagle okazywało się, że akurat myślał o wywózkach na wschód przez Rosjan na początku wojny, nagle się okazywało, że potrafiły się podzielić tą resztką jedzenia, jaka była z innymi, czy potrafiły ubranie tak rozdzielić, żeby wystarczyło dla wszystkich. Właśnie przez to, że były nauczone na przykład dzielenia się, czy że były nauczone tego, że człowiek nie wpada w panikę, w histerię, jak to się nazywało, dawniej trzyma fason. Ja mam się zachowywać zawsze z godnością, więc nie będę się rozklejać, tylko będę się zastanawiać, jak zachować się w trudnych sytuacjach. I to są rzeczywiście takie wspomnienia i świadectwa, które świadczą o tym, że ta nauka rzeczywiście bardzo się przydała. Zofia Jabłonowska-Ratajska. No, może Zosia ma rację, może tego trzeba jakoś jednak uczyć. Nie machać ręką, szkoda gadać, prawda, jak ktoś się nie umie zachować, ale no po prostu wymaga to ćwiczenia i nauki. Wszystko, co najważniejsze. No jak to zrobić? Przepraszam. Pani Alicja, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzwonię z podróży, dzień dobry i niemiło. Dzwonię z podróży, właśnie wracam z nadmorza do mojego domu, ale chciałam panu bardzo pogratulować serdecznie pomysłu audycji i podziękować z całego serca, bo naprawdę pomysł jest przedni, a muszę przyznać, że w tej powodzi, czy też fali zalewającej nas, no powiedzmy, umówmy się, niegrzeczności, to taka audycja jest naprawdę pomysłem wspaniałym. My z mężem jesteśmy szczęśliwymi dziadkami, czwórki wnucząt i proszę mi wierzyć, że z całych sił staramy się je wprowadzać, też z ich rodzicami rzecz jasna, w jak najlepszy sposób traktowania innych ludzi i siebie samych, jakkolwiek to są małe jeszcze dzieci. No i pragniemy, żeby Kinderstuba nie była im obca. To jest naprawdę cel jeden z naszych. Bardzo dziękuję. Bardzo jest dziękuję. Nam bardzo miło słuchać tej audycji. Bardzo dziękuję. Szerokiej drogi. Proszę uściskać rodzinę. Cieszę się bardzo z tego telefonu. No i właśnie, to są takie, myślę, dwie... Można na to spojrzeć z dwóch stron chyba. Pewnie jeszcze tych stron jest więcej. Ale myślę, że tak. Można powiedzieć, Zosia o tym mówiła. My jesteśmy na tyno, to tak sobie pozwoliłem powiedzieć. O musztrowaniu. Można też powiedzieć o tym, że no, proszę bardzo, popatrzcie, jaki ja jestem elegancki, jak ja się umiem zachować, jakie znam formy i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że ważniejsze, piękniejsze to jest właśnie to, o czym ten wymiar drugi, to znaczy nauczmy się żyć obok siebie. To, o czym śpiewał Wodecki, że ta kultura osobista, dobre maniery, to chyba jednak coś takiego, żeby innym było wokół nas jakoś z nami jakoś raźniej. Ja tak bym to ujął. Znaczy, tego trzeba uczyć. Jak się tego można nauczyć? Jakie to są wzorce? Kim oni są, ci dżentelmeni, te damy? Dzisiaj przypomniałem Bogdana Tomaszewskiego, ale może państwo powiedzą jeszcze o kimś ważnym dla państwa. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ile osób, tyle upodobań, to najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. czym jest szczęście? Spyta ktoś, kto chce ścisło znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu ust. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć nijaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Dama i dżentelmen, prawda? Trota Miśkiewicz, Jerzy Wasowski. No i właśnie, tego tak bardzo brakuje. Powiew chłodnej bryzy w upale, prawda? To jest właśnie to fason, dobre maniery, elegancja, uprzejmość, ale nie po to, żeby się popisywać, jaki to ja jestem, jaka to ja jestem, tylko żeby nas zaprosić do tego ładniejszego świata. Tak ja to widzę. I za tym tęsknię bardzo. Pani Ewa jest z nami. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo piękna audycja. Bardzo się cieszę. Bardzo piękna. I faktycznie tego nam brakuje. Brakuje nam wszystkim. Ale mam wrażenie, że należałoby zacząć wszystko od nowa. Czyli przede wszystkim od kultury języka. I to jest punkt wyjściowy. Ja nie mówię, że każdy ma słuchać Kabaretu Starszych Panów, ale to jest przepiękny wzorzec, czy Wadim Górski, prawda? Ale wszystko się zaczyna od języka. Proszę zauważyć, jakie nastąpiło, i tutaj powiem niestety brutalnie, schamienie pięknego polskiego języka. Wydaje się człowiekowi, że jak się elegancko ubierze, jest dżentelmenem, prawda? Wystarczy, że mu coś upadnie albo skala swoje piękne ubranie, to co powie? O, nie. Kobieto lekkich obyczajów sprzedająca swoje wdzięki za pieniądze. Prawda? I to jest, dla mnie to jest coś tak strasznego i uważam, że od tego się zaczyna wszystko. Jeżeli mówimy w taki sposób, zachowujemy się w taki sposób, bo nie zwracamy absolutnie na to uwagi, że popchniemy staruszkę, że kopniemy dziecko, bo to jest dla nas, stało się, prawda? Panie Ewo, szanowna i droga. A proszę powiedzieć, no dobrze, to często tak jest, to prawda, ale czy ma pani jakiś pomysł? Bo to być może ta rozmowa to jest zawracanie kijem Wisły, ale może nie. Wie pan co, ja przypominam sobie, ponieważ ja już jestem osobą wiekową, mam 62 lata. O, bardzo, bardzo proszę. Szlachetna sztuka kupieceli. Tak, szlachetna sztuka. Styczność zawsze miałam z dziećmi i z młodzieżą, ponieważ pracowałam w szkole muzycznej, podstawowej i średniej. Muszę powiedzieć, że 40 lat temu były dzieci, które przeklinały. Były, zdarzały się. A teraz zdarzają się dzieci, które nie przeklinają. Wynoszą to z domu. Więc jeżeli coś takiego wynoszą z domu, o czym my mówimy, że szkoła ma nauczyć, jak się należy zachowywać, to jest problem. I lata temu, nie zapomnę, jak jeden z naszych wspaniałych reżyserów powiedział, bo ktoś zapytał go, dlaczego tyle tyle przekleństw na ekranie, bo rozpoczął się w latach 90. taki, prawda, trend, że co słowo to przecinek, no tak, prawda? To on powiedział o soczystości języka. I ja sobie myślę, uderzyć głową w ścianę, czy to jest soczystość? No ale no tak, to prawda, ale znowu. Piesek szczeka. Piesek szczeka, piesek proton szczeka, ale piesek, wie pan co... No właśnie, ale rozwiązanie, pomysł, panie, może z praktyki pedagogicznej. To ja powiem, że mam właśnie taki problem, jak słyszę, to zwracam uwagę. Aha. A ponieważ mieszkam w Zgorzelcu, więc często jestem w Niemczech i na przykład nasze piękne dziewczyny rzucają się w oczy, są w drogerii, oglądają coś i są takie ładne, takie, no naprawdę są ładne, eleganckie, grzeczne, miłe by się tak wydawało i ona mówi, o, ale takiego lakieru to jeszcze nie miałam, pasowałby mi, tak. Prawda, wiemy co to jest, więc ja podchodzę i mówię do nich, dziewczę, oczywiście mówią bardzo głośno, prawda, na całą drogerię, podchodzę, mówię, takie jesteście ładne, wyglądacie na takie miłe, grzeczne, inteligentne, a to musicie? Ale ten język jest nadmiernie soczysty. Tak. I moje córki mi powiedziały kiedyś, mamusia niestety zarobi w buźkę. Aha. Ale jak miejmy nadzieję, że pies proton, będzie czuwał. Panie Ewo, ja pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Ja pana również, piękna audycja i proszę więcej. Tak. Tylko żeby do właściwych ludzi trafiały, no, prawda? No to już proszę włączać radio. Naprowadzały na właściwą drogę. Dziękuję. Miłego dnia. Miłego dnia, pozdrawiam. Pan Roman, mam nadzieję, że pan jeszcze czeka. No, przepraszam, długo dosyć to trwało, ale cieszę się. No i słucham pana. Dzień dobry państwu, Roman Stefański się kłania. Proszę państwa, ja uważam, że wszyscy, którzy dzisiaj biorą udział w tej dyskusji, mają rację, że oczywiście to, że przykład idzie z góry, to jest prawda, że ludzie w takich niewłaściwych zachowaniach, które należałoby nazywać chamskimi, wzorują się na przykład na politykach, że zło, a przynajmniej ogromna część tego zła, o którym tutaj rozmawiamy, bierze się z języka, z tego, że ludzie używają podłego języka. Aha. Ja chcę podać jeden przykład. Przykład przymiotników. Kulawy, ślepy, głuchy. Niektórzy ludzie wszystko, co jest gorsze, złe, nazywają właśnie w ten sposób. Mówią, że to jest kulawe, głupie, ślepe, prawda, ślepe prawo, ślepy sąd, kulawy sądownictwo i tak dalej. I niestety, ale w tym gronie sprawców tego zła są również dziennikarze. Konkretnie powiem o dwóch antenach. Jedna to jest antena regionalna Radio dla Ciebie, druga to jest antena radio prywatne TOK FM. I tam niestety plaga się szerzy i nawet ostatnio od pół roku, od roku może nawet próbowałem przekonać redaktora naczelnego radia dla ciebie, żeby coś z tym zrobił. Bezskutecznie. Ostatnio napisałem do prezesa radia dla ciebie, pana Tadeusza Deszkiewicza i pan Deszkiewicz mi odpowiedział, że to jest w porządku, że taka jest tradycja w języku polskim, a ja znam bardzo wiele osób niepełnosprawnych, które czują się podle wtedy, kiedy słyszą takie konkluzje z ust czy polityków, czy dziennikarzy. A przecież rolą właśnie dziennikarzy, przede wszystkim dziennikarzy, jest kształtowanie kultury języka. I dziennikarze, którzy nie wywiązują się z tego zadania, powinni w ogóle nie być dziennikarzami. A jeszcze jedno, jeśli chodzi o polityków, to dziennikarze powinni prostować język polityków. Jeżeli jakiś polityk powie, że jest kulawe prawo w Polsce, to dziennikarz powinien mu zwrócić uwagę na to, że niewłaściwie się wysłowił. A dziennikarz niestety nie reaguje, a co więcej, dziennikarz przyjmuje też ten schemat i powtarza w audycjach. Już nie chcę wymieniać tutaj nazwisk w tych dwóch rozgłośniach, które wymieniłem, czyli w Radiu dla Ciebie siebie i w TOK FM, ale niestety jest to zachowanie bardzo powszechne, bardzo, bardzo zły nawyk językowy, który bardzo często występuje. I kogoś krzywdzi, jak rozumiem, jak słyszę. Krzywdzi ludzi, konkretnie tak. W tym wypadku krzywdzi ludzi niepełnosprawnych. Bardzo panu dziękuję za to, co pan powiedział. To bardzo ważne, jak sądzę, i też ważne, że pan próbuje jakoś te kijem Wisłę odwracać, ale może to tak nie jest, bo co nam zostaje, to zamkniemy się, okopiemy się w jakiejś ziemiance i będziemy tam podawali sobie herbatę angielską, której śpiewał Paul McCartney na serwisie porcelanowym, no jednak myślę, że powinniśmy coś robić i spróbujmy. Jeszcze jedna rozmowa. Pan Krzysztof, dzień dobry, witam serdecznie. Witam pana i witam państwa. Proszę państwa, współczesną kulturę kształtują media publiczne przede wszystkim. I te media już począwszy od audycji czy bajek dla dzieci stosują agresję. Jest nadmiar agresji, proszę zwrócić uwagę na tematykę większości filmów. Zabili go i uciekł. Mhm. Po prostu jest agresja, jest mordobicie, jest strzelanina. Tak jakbyśmy codziennie mieli to na ulicach. Praktycznie zanikły filmy historyczne, filmy obyczajowe, filmy promujące jakieś postawy. Pamiętacie, być może część z państwa, Szatan z siódmej klasy, była promocja szacunku do nauczyciela, dzisiaj promuje się chamstwo, agresję. No dobrze, i to promuje. No i co? I co możemy zrobić z tym? No, proszę państwa, my nie bardzo możemy coś zrobić. My sami torujemy drogę dla naszych przywódców, którzy kierują nami i naszą telewizją publiczną. Sami wybieramy agresywnych polityków, którzy powinni wylecieć na tak zwaną zbitą twarz ze swoich funkcji posłów za stosowanie agresji, za brak kultury. Ale my ich wybieramy, wynosimy ich na piedestał władzy i nie dziwmy się potem, że oni nas hodują, bo my jesteśmy hodowani w agresji, w braku elegancji. Proszę zwrócić uwagę na kulturę filmów lat 60. Nawet takich filmów kryminalnych, lekkich. I ileż tam było elegancji wśród tych ludzi przeciętnych na ulicach polskich miast. Taki serial Szklana Niedziela chyba był, tak? Nie pamiętam. Proszę zwrócić uwagę na elegancję sąsiadów, na elegancję zachowania względem żony, względem sąsiada. My dziś jesteśmy wyhodowani w agresji, w chamstwie, w braku kultury. Komuś na tym zależy, żeby tak było. To nie jest przypadek żaden, tylko bardzo, to jest... Bardzo tak, panu dziękuję. Bardzo panu dziękuję. I rozumiem, że wiele tutaj głosów krytycznych się pojawia, ale ja to też traktuję jako jakby próbę pokazania, gdzie jest standard. Znaczy, że być może to, nawet jestem pewien, że to, o czym państwo mówią, ja się z tym zgadzam w dużej mierze. No tylko, zobaczmy, gdzie jest standard i spróbujmy tego standardu bronić. I od tego jednak my jesteśmy, żebyśmy jakoś próbowali. Zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Teraz będzie Nat King Cole. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Wszystko, co najważniejsze. Najpierw chciałem przeprosić Marcina Kedryńskiego, że mu podbieram muzykę. On już przyszedł tutaj, bo to jest właśnie jego muzyka i ja też jestem jakoś ukształtowany. To są wspaniałe wzorce, więc bardzo dziękuję i przepraszam. Ale jeszcze chciałem powiedzieć słówko o tej piosence, bo to nie jest tylko elegancja, dobre maniery i kultura osobista, bo słychać. Ale też jest takie piękne przesłanie stoickie właśnie tej piosenki, prawda, że uśmiechaj się, może nie obciążaj wszystkich swoimi złymi humorami, fochami, może tak powiem, może dosyć ostro, prawda? I w tym się też zawiera, moim zdaniem, grzeczność i to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Nauczmy się żyć obok siebie, to zacytowałem jeszcze raz przesłanie piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Porozmawiajmy. Pani Danuta, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło. Warto być cierpliwym, warto być bardzo cierpliwym. Bardzo przepraszam, że pani tyle czeka. Ależ nie szkodzi. Po pierwsze, to, że mi się ziemniaki rozgotowały do obiadu, to w ogóle jest naprawdę mały szczegół. Ale to, że mogłam wysłuchać pięknej piosenki mojej ulubionej przez telefon, to jest druga sprawa. Dziękuję. Oczywiście, kiedy wysłuchuje się tych wszystkich głosów i sądów, zbiera się w głowie kilka pomysłów, kilka myśli. O, wspaniale. I tak jak powiedzieli pomysłów. Właśnie. Jak powiedzieli moi rozmówcy, zacznę od tego, że nie zgodzę się z panią. Mam też 60 lat i wcale nie uważam, że jestem wiekowa. To jest pierwsza sprawa. A to daje mi też pewną perspektywę, bo jedną nogą jestem już jakby w tym późniejszym czasie, kiedy gdzieś jeszcze w mojej głowie ta kultura języka, to piękne wysławianie się, szacunek do siebie nawzajem, a z drugiej strony, drugą nogą staram się być we współczesności, za którą i nadążam, ale też w jakiś sposób próbuję prostować. Czym? No chyba tylko tym, jak żyję, jak się wysławiam, jak rozmawiam i to, że zauważam na przykład taką rzecz, że osoby w moim towarzystwie jakby pilnują się, żeby na przykład nie nadużywać soczystości tego języka polskiego, w tym tego niezbyt pochlebnym znaczeniu, prawda? Także jakby to my sami generujemy to, co się wokół nas dzieje. To my musimy być tymi takimi podróżnikami, którzy idą gdzieś tam w ludzi i sami ze sobą niosą piękno tego języka. Poza tym proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pan tu wspomniał o dziennikarzach. Tak, to państwo macie ogromną rolę w kształtowaniu tej kultury języka i to, na ile sobie pozwalacie. Dlatego, że odnoszę wrażenie, jakby dziennikarze też próbowali przekraczać pewne granice. Do pewnego momentu nie było możliwe używanie pewnych słów, które dzisiaj są uznawane za potoczne i można się nimi posługiwać. Nie będę tu cytować, dlatego że nie przełknę takiego słowa. Dlatego państwo macie ogromną rolę w tym, żeby jakby kształtować i to piękno języka i dbać o jego dbałość i żeby on nie był niechlujny. Nie tylko w tym, jakich słów używamy, ale też w jaki sposób mówimy. Druga sprawa. Wspomniał pan wcześniejszy mój rozmówca na temat filmów. Proszę zwrócić uwagę. Są pewni reżyserzy, którzy też jakby nawet dla podbicia pewnych scen nie używają tych tak zwanych przekleństw, prawda? U pana Zanussiego się na przykład nie zdarza i on potrafi wyrazić swoimi środkami wyrazu tak soczystość pewnych scen, że on nie potrzebuje takich słów. Ja mam świadomość tego, że pewne filmy być może, żeby trafiły do pewnych ludzi, czy żeby jakby podbić pewne sceny, jest to konieczne. No ale czasami jest to po prostu no, za dużo tego na pewno. Także powiem tylko tyle. Zaczynajmy od siebie, koło siebie twórzmy aurę przyzwoitości pięknego języka. No, a z drugiej strony, no to naprawdę chylę czoła przed osobami z państwa dziedzin zawodowych, którzy mają ogromną dbałość właśnie i o ten język, i o to wszystko, co jest dla nas ważne. Pielęgnujmy to, bo to po prostu jedyne, co mamy, to właśnie naszą kulturę i to po prostu, to możemy przekazać innym. Pozdrawiam, było mi bardzo miło. Dziękuję. Też. Smacznego pani życzę. Myślę, że jest taki cytat znany bardzo, wielkiego poety, i on brzmi tak, i myślę, że to może być przesłanie. Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach, prawda? To ma sens jednak. Pani Maria, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Ja tak bardzo krótko, bo się audycja kończy. Chciałabym podkreślić, że tak naprawdę powinniśmy zacząć od siebie. Pracę nad sobą, żebyśmy byli w życiu szczęśliwi. Będziemy sami z sobą szczęśliwi, nie będziemy krzywdzić innych. Druga myśl to, że jeżeli ta zewnętrzność jest dla nas niekomfortowa, to żebyśmy umiejętnie stawiali granice i się właściwie z tą osobą, która jest dla nas niekomfortowa, komunikowali. I trzecia myśl, że ludzie czasem doświadczają jakiegoś trudu i krzywdy i to ich w jakiś sposób nie kształca, więc jeżeli mamy w otoczeniu ludzi, którym moglibyśmy pomóc, żeby to życie było troszeczkę lżejsze, bardziej wtedy, kiedy w życiu tych ludzi dzieje się coś, czym sobie nie radzą, żebyśmy umieli taką wrażliwość i pośpieszyli im z pomocą. Bardzo pani dziękuję. To nie chodzi tylko o grzeczność, także o empatię, o szacunek. No jeszcze jedną myśl, jeżeli można było dodać. Jestem kobietą i czasem muszę się bardzo twardo zachowywać, ponieważ mężczyźni nie zawsze chcą nas równo traktować. I to, że kobiety w tej chwili są takie silne i czasem nie kobiece, w moim odczuciu wynika z tego, że mężczyźni nie zawsze nas równo traktują jako partnerów w biznesie, w życiu osobistym. Więc wydaje mi się, że gdyby ta równość była, kobiety byłyby bardziej kobiece. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję ślicznie, miłego dnia, pozdrawiam. Miłego dnia, pozdrawiam. Lawina bieg od tego zmienia, po jakich toczy się kamieniach. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Agnieszka Łukasiewicz, Byta Kocęba, Marcin Kleryński za chwilę i Dariusz Bugalski. Wszystkiego dobrego. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more at ease, but nevertheless, why bring back old memories? Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore.